23 yıllık bu iniş sürecinde mutlaka ve mutlaka ayetlerin ya yaşanan toplum içerisinde doğrudan muhatapları var ya da o toplumun dışında ama o toplumda etkisi olan muhatapları var. Ya da üçüncü bir tür olay ufkunda yaşanmış bir olay ufku. Mesela Hazreti Musa ve İsrailoğullarıyla ilgili bir olay anlatılıyor Kur'an'da. İşte Bakara suresindeki gibi, Taha suresindeki gibi vesaire. Bir olay anlatılıyor. Olay ufkunda bir şeyler yaşanmış. O olay ufkundan alıyor, tarihin içinden getiriyor o olayı Kur'an indiği zamana. İndiği zaman üzerinden o olay üzerinden muhataplarına bir şey söylüyor. Yusuf suresi üzerinden bir şey söylüyor mesela. Allah Resulüne Hazreti Yusuf kıssasını anlatırken masal anlatmıyor Kur'an'a. Böyle bir şey yok. Masal anlatmıyor. Yani Allah Resulü o anda öyle bir olay yaşıyor ki, öyle bir ruh haline sahip ki kuyudaki Yusuf. Kuyudaki Yusuf. Yani Yusuf'u kuyuya kardeşleri attı, onu da işte Mekke'deki kardeşleri attı. Kendisini kuyuda hissediyor. İşte tam orada geliyor. Ey Mekke'nin Yusuf'u. Dinle. Ondan sonra devam. Yani daha hicret orada müjdeleniyor. Medine olacağını bilmiyor, Yesrib olacağını bilmiyor. Bir başkası da olabilir. Taif de olabilirdi, olmadı. Hatta bir üçüncü yerde olabilirdi, olmadı. Ama bu kuyudan bir gün çıkacaksın diyor Allah Resulüne. Sultan olacaksın. Verilen müjde bu. Senin de bir Mısır'ın var. Mısır'a yönetici olacaksın diyor. Bu müjdeyi Allah Resulü alıyor aslında. Gönlüne sular serpiliyor ve tabii gayret geliyor. Dolayısıyla hepsinin mutlaka birkaç karşılığı var. Dolayısıyla muhatapları üzerindeki de karşılıkları var.